ήταν σαν να σε πρόσμενε Κύπρα. Απόψε που δεν έπνε έξω ανάσα και λέω θα έρθει απόψε απ' τα νερά και από τα δάση. Και λέω θα έρθει απόψε απ' τα νερά και από τα δάση. Θα έρθει αφού φλετράει μου η ψυχή, αφού σπαρά το μάτι μου σαν ψάρι και θα μυρίζει φώτα και βροχή το νιό φεγγάρι. Και θα μυρίζει φώτα και βροχή το νιό φεγγάρι. Είμαι ο πατέρας των τριών κοριτσιών που δολοφονήθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών. Είμαι ο πατέρας των τριών κοριτσιών που στη συνέχεια γίναν και δικά σας κορίτσια και κορίτσια όλης της Ελλάδος. Στην αρχή ήμασταν δεκάδες, γίναμε εκατοντάδες χιλιάδες, τώρα είμαστε εκατομμύρια λάκι. Και το λέω πάντα έγκλημα και δολοφονία, γιατί αυτό ήταν. Γιατί όλοι αυτοί γνώριζαν και εμείς δεν γνωρίζαμε, Λάκη. Και στείλαμε τα παιδιά μας με το τρένο του θανάτου. Όταν το μάθαμε ήταν πλέον πάρα πολύ αργά. Μετά το κράτος, η πολιτεία, αμήλικτη απέναντί μας, σκληρή. Σηκωθήκαμε όμως, παρόλη την, πώς να το πω, την απέραντη θλίψη, το δεν ξέρω κι εγώ ορισμένες φορές που βρίσκω το κουράγιο, η βοήθεια της πολιτείας και του κράτους μηδαμινή. Εξηγήστε τους ότι αν από την πρώτη στιγμή τα κάνανε όλα σωστά, δεν μετακινούσαν τίποτα, δεν μπαζώναν τίποτα, δεν ξεμπαζώσαν τίποτα, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουν εδώ, κύριε Λαζόπουλε. Θα ήμουν στο μνήμα των παιδιών μου και θα θρηνούσα. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου δεν είναι να γίνω detective για να ψάξω και να συμπληρώσω τις ατέλειες του κράτους. Το κράτος έπρεπε να ψάξει για μένα. Πού να πει κανείς στον Νίκο Πλακιά ότι το κράτος, αν είχε τη δυνατότητα, θα έθαβε και τον ίδιο. Προφανώς. Για να ξεμπερδεύει. Για να ξεμπερδεύει. Που προσπαθεί με διάφορους τρόπους βέβαια να τους τάψει όλους. Είναι ο Νίκος Πλακιάς από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου. Βγαίνουν οι γονείς, όλες οι εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση έχουν θέματα ΤΕΜΠ, είναι λογικό. Η μέρα έχει είδηση, φοβερή είδηση, το η πόρισμα. Επιτροπή, το πόρισμα. Θα ακούσουμε αναλυτικά αποσπάσματα. Καταραίει όλο αυτό το γελίο αφήγημα της κυβέρνησης για τα μπαζώματα, για τα έλεα. Έχουν καταρρεύσει όλα, έχουν εξαφανιστεί όλα αυτά. Τα ψέματα που μας συντροφεύουν δύο χρόνια από την πλευρά της κυβέρνησης. Οι ανοησίες. Ψέματα με δόλο και ανοησίες. Δεν μπορεί να σταθεί τίποτα από όλα αυτά. Όπως όλοι, κάθε λογικός άνθρωπος, όχι μόνο εμείς. Το μόνο που μπορεί να σταθεί είναι η συγκάλυψη. Τίποτα άλλο δεν στέκεται. Αυτό αποδεικνύει και το πόρισμα το σημερινό. Προφανώς. Ότι κάνανε όλες τις ενέργειες έτσι ώστε κάτι να κρυφτεί. Και συνεχίζουν μέχρι προχτές. Και κάποιοι μέχρι σωθεί, προχτές βέβαια. Συνεχίζανε. Ναι, ναι, και ενώ ξέραν θα βγει το πόρισμα και είχαν πληροφορίες για το πόρισμα. Ότι δεν θα επιβεβαιώσει τίποτα από όλα αυτά. Και θα μιλήσει καθαρά για μπάζωμα που χαθήκαν στοιχεία και βγαίνανε και λέγανε διάφορες ασυναρτησίες μέχρι προχτές. Τόσο αντίστακτο. Που η επιτροπή που έβγαλε το πόρισμα δεν είναι κάποιοι που προσέλαβαν η οικογένεια ή κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι. Διόρισε ναι, κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Μα δεν γινόταν, είναι. Το είπαν οι άνθρωποι. Είχα λέει την παρέτησή μου, αν μου λέγανε κάτι θα έφευγα. Δεν μου είπαν όντως, αλλά δεν γίνεται. Μιλήσαν για θάνατο παιδιών. Ναι. Οι επιστήμονες, δηλαδή με συνέστημα μιλήσανε. Θα τα πάμε ένα-ένα. Επειδή μιλήσαμε για συγκάλυψη, να μείνουμε λίγο στον Νίκο Πλακιά. Τους ενοχλεί η λέξη συγκάλυψη. Γιατί τους ενοχλεί η λέξη συγκάλυψη? Δεν αφήσανε τους υπουργούς μετά από το έγκλημα να μας κοροϊδεύουν, να μας χλευάζουν, να μας αφισβητούν. Ποιους? Εμάς, τους γονείς, τους συγγενείς, που χάσαμε ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να χάσει ένας άνθρωπος. Πώς να ακούσω τον κύριο Φλωρίδη Λάκη να λέει ότι είμαστε για τα μπάζα? Ποιοι? Εμείς? Πώς να ακούσω τον κύριο Φλωρίδη που να λέει πού τα πετάξαμε ρε φίλε, 2-3 χιλιόμετρα παραπέρα? Ποια? Τα απομεινάρια και τα οστά των παιδιά μου. Εγώ δεν θέλω να κουμπίσουν τρίχα από τα παιδιά μου. Και μου πετάξαν τα απομεινάρια από τα παιδιά 13 χιλιόμετρα μακριά. Ντροπή! Και να το καθίσμα σου συγυρνώ. Στολνώ την καμαρά μου αγριομάντα. Και να μαζί σου κιόλα αρχινώ. Χρυσή κουβέντα. Και να μαζί σου κιόλα αρχινώ. Χρυσή κουβέντα. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός να μας πει? Ήταν ενήμερος? Γνώριζε? Ή παραπλανήθηκε όπως είπε στην τελευταία συνέντευξη? Συγγνώμη αν όμως ο Πρωθυπουργός παραπλανήθηκε, μάλλον λάθος επάγγελμα διάλεξε Λάκη. Πώς να θα μείνει ο κόσμος με το μπα που με έλεγε τρελόν? Πώς είχες γίνει καπνός και τάχες? Σιγανεφά θα μπα προς τη σελήνη. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όποιον υπεύθυνο, όσο ψηλά και αν είναι, Λάκη. Να τεθεί απέναντι στη δικαιοσύνη και αυτή να αποφασίσει. Ναι, γίνονται αυτά σε αυτόν τον τόπο. Όπως όλοι ξέρουμε, μακάρι να γίνει σε αυτή την υπόθεση, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Εδώ αφήσαμε και τις αναπνοές του Πλακιά, επειδή χθες είπα εγώ ότι όλοι αυτοί οι συγγενείς που βγαίνουν κάθε μέρα τους κόβουμε λίγο, γιατί ο Πλακιάς εδώ είναι διάρκεια 5 λεπτά. Το ωφέλιμο, αν βγάλεις αναπνοές, είναι 2 λεπτά. Εδώ αφήσαμε και τις αναπνοές και τις ανάσες. Είναι ο πατέρας που, ο εμβληματικός αυτός πατέρας που μιλάει και περιγράφει, λέει αυτό το τόσο απλό, ότι δεν θέλω να πειραχτεί από τα παιδιά μου τίποτα. Και εκεί πήγαν μπουλντόζες και μαζέψαν χώματα. Και βρίσκανε οστά παιδιών σε 13 χιλιόμετρα μακριά, μέσα στα χώματα. Παραπέρα, που είπε και ο Φλωρίδης. Ναι. Νομίζω. Ο Φλωρίδης που είναι ακόμα υπουργός σήμερα. Ναι. Και θα είναι αύριο. Ναι. Και η ηγεσία της δικαιοσύνης. Η κυρία Κλάπα και η κυρία Αδηλίνη που βλέπανε να γίνεται όλο αυτό, που έχουν 40 χρόνια κάθε μία στη δικαιοσύνη, όλη τους τη ζωή, και βλέπανε να συμβαίνει όλο αυτό και δεν κουνήσανε δάχτυλο. Τίποτα. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Να είσαι δικαστής και να σου συμβεί αυτό σε τόπο εγκλήματος. Πρωτοετής της νομικής. Πριν πας στη νομική. Εμείς που βλέπουμε ταινίες. Είναι δυνατόν? Και το δέχτηκαν και μιλούσαν για δικαιοσύνη. Και είναι ακόμα εκεί, σήμερα στην Αλεξάνδρας, είναι αυτές οι δύο μέσα. Ο Φλωρίδης είναι στη θέση του. Και θέλουν ο κόσμος να πιστεύει την εμπιστοσύνη και να θεωρεί ότι δεν είναι ελεγχόμενη. Δεν υπάρχει και κατευθυνόμενη. Και αυτό ο κόσμος θα βγει αύριο κατά εκατομμύρια. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Είναι πρώτη φορά. Που θα γίνει αυτό στην Ελλάδα. Εκατομμύρια τώρα, κάτσε και να δούμε τι θα ανακοινώσει η αστυνομία. Μην μένει τώρα. Εκατομμύρια λέμε εμείς. Ναι, okay, που έχουμε και μια υπερβολή. Βάλει η αστυνομία, μπορεί να βγάλει εκεί 10.000, 12 σαν την άλλη φορά. Όχι, okay, να βγάλει η αστυνομία του Χρυσοχοίδη. Θα κάνει και βρωμοδουλειές άλλες η αστυνομία του Χρυσοχοίδη. Δεν νομίζω. Είναι αύριο, θα είναι με το πλευρό μας για να γίνει ειρηνική διαδήλωση, να μας προστατεύσει. Αυτό ακριβώς θέλουν, να γίνει ειρηνική διαδήλωση. Γι' αυτό θα βάλουν και ασφαλίτες μέσα για να μας προστατεύσουν. Ξέρουμε. Δηλαδή εκεί που δεν το ξέρει, μην περιμένει τον έστολο, τσαπ τον έχει δίπλα. Αυτό πάντως δεν ξέρω πώς θα μείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ιστορία για όλα αυτά που έχει ως κάνει. Ως η πιο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτό ότι πήρανε τους νεκρούς και τους πετάξανε σε μια χώρα που έχουμε τραγωδίες που το περιγράφουν αυτό και χιλιάδες χρόνια, ειδικά σε αυτόν τον τόπο, είναι το DNA. Που είναι ύψιστη ύβριση από το αρχαίο δράμα. Αυτό όχι. Σου λέω. Δηλαδή έχει έρθει, έχει διασωθεί χιλιάδες χρόνια μέσω των τραγωδιών. Αυτό τολμήσαν και το κάνανε. Και δεν ήξερε κανείς τίποτα και μέχρι χτες και σήμερα λέγανε δεν υπήρχε και μπάζωμα. Να ακούσουμε τους επιστήμονες, τον πρόεδρο της Επιτροπής, δώσαν συνέντευξη πριν λίγο, το έχετε ακούσει. Στην ΕΣΥΕ ανακοίνωσαν ναι, το πόρισμα. Ναι, κάποια αποσπάσματα θα ακούσουμε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου. Εισαγωγικά θέλω να πω ότι εμείς απασχοληθήκαμε και με τη Σύμβαση 717, μια σύμβαση που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και αν είχε ολοκληρωθεί θα είχαν μπει τα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο που πιθανότατα δεν θα επέτρεπαν στο συγκεκριμένο φρικτό δυστύχημα να έχει συμβεί, αλλά δεν αποτέλεσαν κύριο αντικείμενο της διερεύνησης. Η παραδοχή ότι η 717 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και η καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή της συνεισέφερε αποφασιστικά στο δυστύχημα αυτό. Είναι δεδομένη. Είναι διαχρονικό λίγον τι όλο αυτό. Δεν αναιρεί βεβαίως τις ευθύνες αυτής της κυβέρνησης. Τα λέμε κάθε μέρα, ειδικά για τη συγκάλυψη. Αλλά αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή δεν είναι μόνο θέμα μιας κυβέρνησης. Έπρεπε από το 16 να έχει ολοκληρωθεί η 717. Δεν ολοκληρώθηκε. Και είπαν και άνθρωποι σήμερα, οι ειδικοί, ότι αν είχε ολοκληρωθεί, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να έχει συμβεί όλο αυτό. Δεν συνέβη λοιπόν. Και γιατί δεν συνέβη, ο κ. Παπαδημητρίου το συνέχισε. Στο δυστύχημα όμως αυτό συνεισέφεραν και άλλοι δύο καθοριστικοί παράγοντες. Πρώτον, η διαχρονική απόφαση του ελληνικού κράτους να εγκαταλείψει τον σιδηρόδρομο, μην επενδύοντας τα χρήματα που πρέπει, όπως θα δείτε σε κομμάτι της έκθεσής μας, είμαστε ουραγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επένδυση στο σιδηρόδρομο. Και δεύτερον, τα μνημόνια που είχαν ως αποτέλεσμα την αποψήλωση του ΟΣΕ από προσωπικό, το οποίο ήταν κρίσιμο για την ασφάλεια. Τα μνημόνια δηλαδή δεν μας έσωσαν. Όπως λέγανε όλοι αυτοί. Έτσι θυμάμαι. Μήπως μας έσωσα μόνο οικονομικά, αλλά ναι, όχι. Μήπως σώσαμε τράπεζες μόνο οικονομικά, λέω μόνο. Δεν θα το λέω. Ό,τι ήταν πιο χρήσιμο. Και σκοτώσαν τα παιδιά. Βάζεις τις τράπεζες στο ίδιο με 57 νέους ανθρώπους. Συγγνώμη, εννοείται, συγγνώμη. Εδώ λοιπόν ο κύριος Παπαδημητρίου λέει: τα μνημόνια που αποψήλωσαν τον ΟΣΕ, που δεν υπήρχε προσωπικό, το τεκμηριώνουν αυτό και στη συνέχεια, και η εγκατάλειψη χρόνια των σιδηροδρόμων. Ο Καραμαλής είχε βγει όμως 20 μέρες πριν στη Βουλή. Και έλεγε ότι πώς τολμάτε να θέτετε θέμα ασφάλειας με ντροπή. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήξερε ότι υπάρχει εγκατάλειψη. Δεν ήξερε ότι λόγω μνημονίων είναι αποψηλωμένο ο ΟΣΕ. Δεν τα ήξερε όλα αυτά. Καραμαλής, κορόιδευε, δεν τίποτα. Και αν δεν ήξερε. Ωραία, πόσο επικίνδυνος είναι κάποιος που είναι σε μια τέτοια θέση που δεν ήξερε. Και μετά είπαν να διεκδικεί την ψήφο για να σώσει την κολάρα του. Ναι, για να κρυφτεί πίσω από όλο αυτό. Ναι. Για το μπάζωμα λοιπόν πάλι ο κύριος Παπαδημητρίου και για τον τόπο του εγκλήματος. Νομίζω ότι αυτό που δεν τιμά το ελληνικό κράτος είναι η ανυπαρξία του οργανισμού αυτού κατά τη βραδιά της 28ης Φεβρουαρίου του 23, ανυπαρξία η οποία δημιούργησε, όπως θα δείτε αργότερα στο πόρισμά μας, σοβαρά προβλήματα στη διερεύνηση, διότι η έλλειψή μας και η μη ιεροποίηση του χώρου του ατυχήματος δημιούργησε σε απώλεια σοβαρών στοιχείων. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει εισαγωγικά να ζητηθεί από όλους μας, ακόμα και αυτούς που δεν ήταν εκεί εκείνη τη στιγμή, μια μεγάλη συγγνώμη στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι πέραν από τον πόνο τους είχαν να αντιμετωπίσουν και έναν τιτάνιο αγώνα για να υποκαταστήσουν τον νεοδασάν που δεν υπήρχε στη συλλογή στοιχείων. Είναι η πρώτη φορά που από επίσημα χείλη, δύο χρόνια μετά, ζητείται συγγνώμη. Δεν έχουμε ακούσει κανέναν εγκληματία κυβερνητικό, κανέναν αλήτη από όλους αυτούς, δύο χρόνια τώρα, να ζητάνε την παραμικρή συγγνώμη. Τίποτα. Βρισχές, ξεκασμένοι, λέτε ανοησίες, θα πάρετε λεφτά, θα πλουτίσετε σε γονίστρο, στον Πλακιά, στην Καριστιανού, στον Παπαγγελή. Βλέψεις. Και είναι πρώτη φορά που πριν δύο ώρες ακούστηκε από όχι κυβερνητικό, όχι άνθρωπο που έχει την ευθύνη, αισθάνθηκε την ανάγκη ο άνθρωπος να το πει και να πει ότι δεν ιεροποιήθηκε ο χώρος. Πώς αλλιώς να το πει, δηλαδή. Μετά από αυτό. Πώς αλλιώς. Είναι ιερός ο χώρος αυτός. Προφανώς είναι ιερός. Έγινε έγκλημα. Πρέπει, έχει υπολείμματα ανθρώπων, παιδιών. Νέων παιδιών που γελάγανε στο βαγόνι, στο δεύτερο. Ήταν εκεί, κάναν παρέα. Και πήγαν όλοι αυτοί και βγαίνουν από πάνω και λένε και αυτά που λένε τόσο καιρό. και κατά πανανθρώπινων αξιών. Στρέφονται κατά πανανθρώπινων αξιών, όπως ο σεβασμός στους νεκρούς, στον πόνο, στο γονιό, και κάνουν όλη αυτή την αλητεία. Μα είναι δύο πράγματα. Ένα πράγμα είναι το τρομερό δυστύχημα και ένα τι έγινε μετά. Το τραγικό που έγινε μετά. Γιατί είναι αυτό που πλακιάσαν. Είχε τελειώσει εκεί στο δυστύχημα. Είμαστε σε ένα χάρβαλο κράτος. Μπορεί να γίνει και αυτό. Και μετά να ξεκινήσουν διαδικασίες όπως έπρεπε να ξεκινήσουν. Η ιεροποίηση που λέμε και όλα αυτά. Το τι έγινε μετά είναι χειρότερο από το δυστύχημα τελικά. Γιατί τα σκοτώνουν κάθε μέρα αυτά τα παιδιά. Επειδή βγαίνουν όμως και λένε. Σκοτώθηκαν μια μέρα τότε. Ναι, προφανώς. Αλλά γίνεται μια δολοφονία κάθε μέρα, όχι μόνο των παιδιών. Δύο χρόνια. Και αυτών που έμειναν πίσω. Δύο χρόνια τώρα. Και που βγαίνουν και μιλάνε για δολοφονίες χαρακτήρα τα κοπρόσκλα της κυβέρνησης. Και επειδή βγαίνουν και λένε ότι είμαστε εμείς πατεράδες. Ναι, ναι, ναι. Πατεράδες. Τι πατεράδες. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ κάθαρμα για να βγαίνεις δύο χρόνια να λες απέναντι σε γονείς όλα αυτά που λένε. Και βγήκε ένας άνθρωπος εδώ και λέει συγγνώμη που γίνατε εσείς δικαστές και detective, αυτό που λένε οι ίδιοι. Ναι. Το λένε οι άνθρωποι κάθε μέρα. Και σας ζητάμε συγγνώμη. Μα αν υπάρχει το θέμα είναι επειδή οι γονείς γίνανε detective. Γι' αυτό υπάρχει. Τίποτα δεν θα υπήρχε. Δεν το περίμεναν. Νομίζαν ότι θα μπουν βουβά και θα κλαίνε. Να κλαίνε που ζητούσε το Καραμαλής. Για το. Έχει γίνει ένα θέμα, έχει γίνει και μια σύγκριση από τη συνέντευξη του Σρόιτερ με το αεροπορικό δυστύχημα με το Ήλιος, το αεροπλάνο της εταιρείας αυτής. Οι εμπειρογνώμονες σήμερα μίλησαν και γι' αυτό. Αυτό που έγινε, που καταστράφηκαν τα στοιχεία σε τρεις μέρες, είναι αυτό που δεν πρέπει να συμβεί. Αυτό το λέμε ξεκάθαρα στην. Έτσι, δεν χρειάζεται. Και χάθηκαν στοιχεία, δεν εννοείται. Εφόσον σε τρεις μέρες καλύφθηκαν, εννοείται ότι χάθηκαν στοιχεία. Αυτό λέμε. Ας πούμε, σε ατυχήματα όμως του Ήλιου είχε μείνει το αεροπλάνο για μήνες εκεί. Λοιπόν. Τους ακούς τους ανθρώπους, ένα τα αυτονόητα πράγματα. Εμείς χωρίς γνώση, όλη η Ελλάδα, εκείνη η λογική, τα λέγαμε από την αρχή. Ότι δεν γίνεται, το βλέπεις. Κάναμε τη σύγκριση με ένα τροχαίο. Μα δεν που είναι γίνεται αυτό. Εδώ απ' έξω. Πέρα από αυτό. Για δύο ώρες κλείνει. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης να πει ότι, ότι είχε κοπεί η Ελλάδα στα δύο και τι να κάνουμε. Τώρα θα τον ακούσουμε. Ναι. Είπε ο κύριος Ρόιτερς, ο κύριος Πρωθυπουργός, στην περίφημη συνέντευξη, του λέει: μα όταν έπεσε το αεροπλάνο του Ήλιος, έμεινε 6 μήνες ο χώρος κλειστός. 7 για να διαδίδει το δυστύχημα. Γιατί εκεί μπήκαν οι Γερανοί και έγιναν αυτά που έγιναν την πρώτη μέρα. Απάντηση. Ο Ήλιος, το αεροπλάνο, είχε πέσει το γραμματικό σε ένα δάσος. Εδώ ήταν η Ελλάδα κομμένη στα δύο. Μία βασική διαφορά. 6 μήνες θα έμενε η Ελλάδα κομμένη στα δύο. Αυτή είναι η απάντηση μας πραγματική. Το πιστεύει ένας από εμάς αυτό. Ναι, αυτό δεν τράπηκε να το πει. Όχι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το σύνθημα τα κέρδη του στις ζωές μας είναι αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό το λέει. Γι' αυτό δεν έπρεπε να κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Να δεν θα κοβόταν βάλε, η Ελλάδα. Βάλε λοιπόν πόσο βοηθήσαμε την Αιτζία στον κορονοϊό. Βάλε στην Αιτζία να έχει πτήσει. 120 εκατομμύρια. Πτήσει κάθε μέρα τη Αιτζία. Μα δεν κόπηκε. Αν κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Έστω ότι κόπηκε, εγώ σου λέω. Πάντα τρένα. Δεν έχει τρένο λοιπόν μέχρι να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα και να κλειστεί ο χώρο όπω πρέπει από του εισαγγελεί. Μα ήταν από αεροπορικά κάτω. Όλα. Η γραμμή ήταν ελεύθερη. Εδώ είπαν ότι έχει τον αγωγό αέριο από κάτω. Ναι. Εδώ τώρα δηλαδή, σε αυτό αν πήγαινε λέει... ένα αγρότη με ένα σκεπάρνη εκεί πέρα να κάνει την περιοχή, μπορεί να ζώταν όλη η Ευρώπη. Θα μπορούσε αυτό να μας λέει, η γραμμή δηλαδή. Και να κυκλοφορούν δεκάδες τρένα πάνω κάτω. Και δίπλα ήταν τα βαγόνια, είχαν πέσει δίπλα κάτω. Η γραμμή ήταν ελεύθερη και το ίδιο βράδυ ήταν ελεύθερη. Προφανώς ήταν ελεύθερη. Τελείωσε η γραμμή. Και ζημιά να έπαθει γραμμή, που μπορεί να πάθει κάποια ζημιά, αποκαθίσταται γρήγορα. Η γραμμή θα μπορούσε σε δύο μέρες. Η γραμμή άνοιξε σε 30 μέρες. Το έδαφος κάτω σε 3 μέρες. Ναι. Επιχωματώθηκε και ξεριζώθηκε όλο. Γιατί? Δηλαδή με 30 μέρες η Ελλάδα κομμένη στα δύο. Ναι. Α, ναι, αυτό γινότανε. Ναι, αλλά δεν γίνεται και σε το έδαφος. Ξεθάψανε όμως τα υλικά από κάτω. Ενώ σε 30 μέρες, 20, πόσο φτιάχτηκε η γραμμή, σε πόσο καιρό δόθηκε. Άλλος εμπειρογνώμονας. Βέβαια, αν το. Συγγνώμη, επειδή λέει ένα δάσος ήταν, σιγά το πράγμα. Αν το δάσος αυτό είχε χαρακτηριστεί αιωλικό πάρκο και τους έκαιγε να μπουν ανεμογεννήτριες, θα είχε φύγει το ήλιος νύχτα. Όλα. Από όλα εκεί πέρα. Εννοείται, γιατί αυτό είναι το κινητρό τους. Όμως σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, τώρα έχουμε όλη την ίδια οργή, την ίδια αγανάκτηση, αύριο θα εκφραστεί όλο αυτό. Και δεν έχεις να προσθέσεις και τίποτα άλλο όταν τα λες και δύο χρόνια και όταν τους ακούς όλους αυτούς. Καλά, και όταν βλέπεις και ακούς τα γεγονότα πια. Εγώ πλέον. Ναι, προφανώς. Πάντα μπαίνω στον ψυχισμό των ανθρώπων. Πόσο κάθαρμα πρέπει να είσαι για να βγαίνεις να υποστηρίζεις όλα αυτά και με αυτόν τον τρόπο. Ως το 10, πόσο, ως το 20, ως που μετράμε. Μέσα σου, επειδή έχουν και παιδιά οι ίδιοι, επειδή έχουν και παιδιά και μας το λένε συνέχεια, και επειδή έχουν μπει και στο τρένο. Και με ωραίες αξίες μεγαλώνουν τα παιδιά. Έχουν μπει στο τρένο. Ναι, ναι, ναι. Τα παιδιά. Στον Καρβουνιάρη το Φλωρίδι βλέπαμε όλη την ώρα. Καθήκαμε να τον βλέπουμε κάτι βράδια. Επειδή έχετε παιδιά, να τους πείτε να μην ακούνε αυτά που λέτε. όλο αυτό το δίχρονο, γιατί θα ντρέπονται αν τα παιδιά έχουν συνέστηση. Πρέπει να ντρέπονται πολύ για αυτούς τους γονείς. Ξέρει ο Μητσοτάκης που θα έχει στείλει στο εξωτερικό. Ναι, όσο πιο μακριά. Μαθαίνουν. Δηλαδή, δεν νομίζω να υπάρχει παιδί που να ακούει τον πατέρα του να λέει όλα αυτά, να λέει ότι οι συγγενείς έχουν το ακαταλόγιστο, να λέει ότι η Ελλάδα θα κοπεί στη μέση, ότι δεν υπάρχει μπάζωμα, ότι είναι συνωμοσιολογία, ότι φταίει ο σταθμάρχης, ό,τι και να νιώθει περήφανος για τον πατέρα του. Περήφανος δεν θα νιώθει, απλά εκολάπτεται μια νέα γενιά που ίδια. Τότε καλά κάνουμε και λέμε και για τα σόγια. Άμα είναι η ίδια γενιά και το παιδί, δυστυχισμένο. Όπως βλέπουμε, ο γόνοι είναι. Ξέραμε και τους πατεράδες. Ξέραμε τα ίδια ακριβώς. Συνθήματα τους συντροφεύανε και τότε. Ένα θέμα είναι και το λένε. Μητσοτάκη τουλάχιστον. Το είπε ο πρωθυπουργός στο πρώτο του διάγγελμα ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Φταίει ο σταθμάρχης. Θα ακούσουμε για το σταθμάρχη τι είπαν σήμερα οι εμπειρογνώμονες, ο κύριος Καπετανίδης. Εκείνη η μέρα ήταν πολύ περίεργη. Είχαν συμβεί πάρα πολλά γεγονότα. Είχε δηλαδή βλάβες και συνεχόμενες καθυστερήσεις δρομολογίων. Όταν λέμε βλάβες και πριν τη Λάρισα και μετά τη Λάρισα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, για ώρες, η διπλή γραμμή είχε γίνει μονή, λόγω ζημιών. Ο άνθρωπος αυτός είχε αντιμετωπίσει ένα τεράστιο αριθμό επικοινωνιών. Όταν μιλάμε τεράστιο αριθμό επικοινωνιών, μιλάμε για περίπου 90 σύντομες επικοινωνίες σε 60 λεπτά. Είσαι καθισμένο σε ένα κολοπίνακα εκεί, γιατί αυτό το είδαμε, ένα ντενεκέ, με κάτι φωτάκια φωτεινό παντογνώστη. Που χαζοδουλεύει τελείως. Έχει απειρία, γιατί σε διορίσαν επειδή σε βίσμα. Και μιλάς 90 συνομιλίες, 60 λεπτά, σε μία ώρα. Εδώ μιλάμε 5 λεπτά στο τηλέφωνο και μετά μας πιάνει το κεφάλι μας γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν είναι αυτό. Και φταίει το βίσμα τελικά. Ναι. Όχι αυτός που έβαλε το βίσμα και το κάθε βίσμα που βάζει εκεί. Όχι, ή που ποτέ, άφησε έναν μόνο ποτέ, του. Ποτέ. Και εγώ σου λέω δεν ήταν βίσμα. Αυτά δεν τα ξέρω, Καραμαλής. Και ήταν ένας έμπειρος και δεν ήταν ο άπειρος εκεί γιατί άλλοι την κάνανε και δεν ξέρω τι και πώς. Γιατί βγάλανε εκεί να μας πούνε μετά ότι μέχρι και κορίτσια είχαν μέσα και γινόταν και εγώ δεν ξέρω τι. Και φταίει αυτός. Όχι αυτός που τον έβαλε ή αυτός που τους βάζει. Ποτέ. Α, ωραία. Η εικόνα θα ολοκληρωθεί. Το ακούσαμε εδώ τον κύριο Καπετανίδη να περιγράφει ότι καθόταν εκεί, είχε ένα ντενεκέ για πίνακα. Και μιλούσε 90 συνομιλίες σε 60 λεπτά. Θα μας περιγράψει τώρα αυτό το πίνακα. Ένα άλλο γεγονός που είδαμε ήταν η θέση εργασίας. Όταν λέμε θέση εργασίας, αυτός ο άνθρωπος δούλευε σε ένα control panel που ήταν μπροστά του και οι επικοινωνίες του έπρεπε να γίνουν στα δεξιά του. Δηλαδή, το GSMR που μίλησε στα σταθμάρχες, το VHF που μίλησε με τους μηχανοδηγούς και το τηλέφωνο που μίλησε με όλους τους άλλους ήταν στα δεξιά του. Όταν έπρεπε να λειτουργήσει και να γυρίσει δεξιά, λογικό είναι ότι δεν έβλεπε το πίνακα ελέγχου. Επίσης, η δικλή ασφαλείας που είχε, δηλαδή το λάθος του, ήταν δύο λαμπάκια στην αριστερή άκρη του πίνακα ελέγχου. Αυτά τα λαμπάκια είναι λογικό ότι αν μιλάς συνεχόμενα δεξιά, δεν θα τα δεις στο άκρο αριστερά σου. Τον Αϊνστάιν να φέρουμε. Θεωρούμε ότι είναι πολύ αξυπνός και δεν ξέρω, ευλίγιστος και ευκίνητος. Δεξιά οι συνομιλίες, αριστερά πάνω τα λαμπάκια που δείχνανε ότι μπορεί να γίνει κάτι και τηλέφωνο, γιατί επικοινωνούν με τηλέφωνο, να κοιτάει ποιος σε παίρνει. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος, ναι, πάτησε τα λάθος κουμπιά. Okay, ναι, αυτός, αν δεν τα έχει πατήσει. Που μπορεί να έγινε, ποιος μπορεί έγινε, να μην κάνει λάθος σε αυτή την κατάσταση. Μα τι συζητάμε και βγαίνανε και λέγανε, θυμάσαι που είχε πάει ένας γελίος υπουργός μεταφορών. Και έλεγε «Νάτος ο πίνακας». Ναι. Και έδειχνε και πάνω κάτι εκεί. Κάτι εκτυπώσεις σε κάπα μάουν, κάτι χοντρό η εκτύπωση από πίσω. Όχι, ήταν σταθερά. Είχε φωτάκι. Είχε φωτάκι, αλλά είχε κάτι άλλο από πίσω για ντεκόρ που δεν δουλεύανε. Και βγαίνουν σήμερα οι άνθρωποι και μας περιγράφουν ακριβώς ποια ήταν η θέση εργασίας και πού κοιτούσε και τι έκανε αυτός που ήταν εκεί. Προφανώς δεν αλλάζει ότι ο σταθμάρχης πάτησε αυτά τα κουμπιά και αυτός δεν έκανε αυτό, αλλά. Όταν δεν του έχει δώσει τίποτα και του έχεις δώσει. Μπορούσε να τα πατήσει τα κουμπιά τα σωστά. Όχι. Προφανώς. Άμα είναι και άπειρος και βίσμα, γίνονται όλα αυτά. Και ας το ρίξουμε στα μνημόνια. Ναι. Τα μνημόνια φταίνε. Όχι, φταίνε και τα μνημόνια. Φταίνε και τα μνημόνια. Είναι επιλογή. Επιλογή είναι. Γιατί στα μνημόνια βοηθήθηκαν τράπεζες. Ο Καραμαλής δεν ήξερε. Στη δύσκολη περίοδο βοηθήθηκε η Ολυμπιακή που είπαμε πριν, η Αιτζίαν. Στον κορονοϊό όταν δεν είχαμε. Μνημόνια είχαμε. Στο βγάλισμα των μνημονίων ήμασταν στον κορονοϊό. Εκεί βοηθήθηκαν. Επιλογή ήταν. Προφανώς ήταν επιλογή. Όπως είναι επιλογή τα νοσοκομεία. Που βγαίνει ο άνθρωπος και λέει: τάχα, θα πάμε να φτιάξουμε, να βάψουμε την τέτοια, την εντατική. Θα κλείσει για λίγες μέρες. Η ΜΕΘ, τι είπε, την κοροϊδεύει τώρα. Επιλογή είναι για να πάει στο ιδιωτικό. Επιλογή είναι τα σχολεία. Μα εδώ ενισχύσαμε τις τράπεζες στα μνημόνια και κόψαμε από τους συνταξιούχους το ΕΚΑΣ. Επιλογή. Για να ενισχυθούν οι τράπεζες. Τι συζητάμε, δηλαδή υπάρχει προτεραιότητα. Τα βάλαν κάτω και σου λέει λοιπόν: ΕΚΑΣ, ΟΣΕ. Ναι. Και σώζουμε τράπεζες. Πάμε, ναι, πάμε. Αυτό, για, μου, φαίνεται είναι, καλή ιδέα. Μου φαίνεται καλή ιδέα. Πάμε. Γιατί όλοι αυτοί λέγανε να μην φύγουμε από την Ευρώπη και τι θα γίνουμε και πώς θα πεινάσουμε. Mm. Σκοτωθήκαμε. Αντί για να πεινάσουμε. Να, γίνανε αυτά. Και θα μας κάνουν Σοβιετία και θα έχουμε κολόχαρτα. Ναι, ναι, ναι. Θα είχαμε. Οκ, okay, εντάξει. Ο κύριος αυτός λοιπόν εδώ, ο κύριος Καπετανίδης, περιγράφει το σταθμαρχείο μέσα πώς λειτουργούσε. Μιλάει και για τα ρεπό. Τα καθήκοντα ενός σταθμάρχη είναι, ειδικά στο ελληνικό συνδρομικό δίκτυο, είναι πολύ πολύ δύσκολα. Τόσα χρόνια δεν είχαν κόσμο, άνθρωποι δουλεύανε για 20-25 μέρες συνεχόμενα χωρίς ρεπό και 29 μέρες χωρίς ρεπό, αλλά ήταν τρομερά έμπειροι. Μόλις μπήκε νέο προσωπικό, αυτό δεν μπόρεσε να το αντέξει. Επίσης, κάτι άλλο που βρήκαμε, εφόσον δεν υπήρχε κόσμος και ο κόσμος δούλευε ατελείωτες μέρες, δεν υπήρχε και μηχανισμός συστηματικής παρακολούθησης της απόδοσης των σταθμαρχών. Για να υπάρχει κάτι τέτοιο, πρέπει να έχεις την πολυτέλεια να κάνεις τους, να έχεις κάποιους επιθεωρητές, να κάνεις τις επιθεωρήσεις σου και να σου λιώσεις κάποιες φόρμες. Εκεί δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πολυτέλεια. Οπότε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, ότι το προσωπικό που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας εργαζόταν πέρα από το όριο που είναι ανθρωπίνως αποδεκτό με βιώσιμο τρόπο. Δεν μπορεί κάποιος εργαζόμενος να έχει 2-3 ρεπό όλο το μήνα. Και ειδικά όταν κάνει τέτοια καθήκοντα. Όλα αυτά τα ήξερε η κυβέρνηση. Γιατί οι συνδικαλιστές και παρατάξεις τα είχαν στείλει με υπομνήματα. Και είχαν κάνει και απεργία οι σιδηροδρομικοί και γενικώς όλα αυτά τα είχαν θέσει. Ακριβώς έτσι. Και κατέληγε η ανακοίνωσή τους της παράταξης. Θα θρυνήσουμε θύματα. Τίθεται θέματα ασφαλείας. Τα ήξερε ο Υπουργός, τα έπαιρνε και όταν κάνανε απεργία εργαζόμενοι, η δικαιοσύνη της κυρίας Κλάπα τις έβγαζε παράνομες και καταχρηστικές. Γιατί αυτό κάνουν συνέχεια. Και η αντίστοιχη αντιμετώπιση είναι η συμμορία της μιζέριας. Ναι. Αυτή η συμμορία της μιζέριας. Το έστελνε αυτά. Και προειδοποιούσε τι θα γίνει και έγινε. Και βεβαίως η μεγάλη είδηση που βγήκε σήμερα, μια από τις πολλές ειδήσεις, είναι όλο αυτό με την πυρόσφαιρα. Πάμε τώρα να δούμε τη φωτιά και την πυρόσφαιρα. Η πυρόσφαιρα, η οποία όπως όλοι ξέρουμε ήταν σε πολύ μεγάλο μέγεθος και αμέσως με το ατύχημα σε δευτερόλεπτα, το ερευνήσαμε με δικές μας παρατηρήσεις, με εκθέσεις καθηγητών και καταλήξαμε ότι βάσει των παρατηρήσεων που μπορούσαν να γίνουν εκ μέρους μας, δεν υπήρξε ένδειξη ότι ο τεχνικός εξοπλισμός του εμπλεκόμενου τροχαίου υλικού προκάλεσε το σχηματισμό και την επέκταση της πυρόσφαιρας που προέκυψε κατά τη σύγκρουση. Οι προσομοιώσεις και εκθέσεις ειδικών που έχουμε υποδεικνύουν την πιθανή παρουσία ενός αγνώστου μέχρι στιγμής καυσίμου. Να το λοιπόν. Να το κι άλλο. Συνωμοσιολόγοι και πυρογνώμονες. Μήπως είναι η συμμορία της μιζέριας και αυτή τώρα εδώ που ακούω. Προφανώς. Για μιζέρια το ακούω. Βέβαια, αν έχεις κάτι να διαλέξεις σήμερα, είναι αν θα είσαι συμμορία της μιζέριας ή αν θα είσαι σε σημασμένη συμμορία. Εγώ προτιμάω τη μιζέρια. Συμμορία τελείω. Συμμορία τελείω. Τέλεια. Λοιπόν, συμμορία τελεία. Ξέρουμε ποιοι είναι η συμμορία και ποιοι είναι η μιζέρια. Εγώ προτιμώ να είμαι με τη μιζέρια. Και εγώ με τη μιζέρια. Για εδώ είναι και οι επιστήμονες με τη μιζέρια. Και όλη αυτή η επιτροπή. Έχουμε φέρει και δύο Βέλγους από τη Γάνδη. Γιατί και υπάρχουν εκεί κάτι εργαστήρια και κάναν προσομοιώσεις. Θα τον ακούσουμε τώρα με μετάφραση. Τι ακριβώς είπε και αυτός για τα έλεα. Συγκρίνοντας τα στοιχεία σε σχέση με το report που αναφέρατε, την έκθεση των πραγματογνώμων που αναφέρατε, έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ απίθανο τα έλαια σιλικόνες να παίξαν έναν σημαντικό βασικό ρόλο στο φαινόμενο της πυρόσφαιρας. Και αυτό επίσης, με αυτό συμφωνούν επιπλέον αναλύσεις ειδικών τις οποίες έχουμε και οι οποίες έχουν επαληθεύουν τα ευρήματά μας. Αυτό ακριβώς. Ούτε τα έλαια που λέγανε οι κυβερνητικοί. Οι σιλικόνες ή το ότι είχαν οι κουζίνες και όλα αυτά. Ναι, τα λάδια. Κάποιοι μου είπαν ότι τα λάδια από τα τηγάνια που είχε το κυλικείο. Έχουν ακουστεί και αυτά. Ακούστηκαν και αυτά. Που βλέπεις ένα σαν πυρηνικό μανιτάρι ήταν αυτή η έκρηξη. Και λες, πολύ λάδι βάζουν. το έχουν παραξηλώσει. Ναι, γιατί ξέρουμε στα μέσα μεταφοράς τα προϊόντα δεν είναι και αλφα ποιότητας. Οπότε κοίτα να δεις. Τι μπορεί να το κάνουν διαφήμιση, να λέγανε μην τρώτε τα πρόχειρα γιατί κοιτάξτε λάδια που έχουν. Μέχρι εκείνη κάνει να φτάσουν. Και ένα τελευταίο ηχητικό, γιατί κάποια στιγμή βγήκε ο ανθρώπινος χαρακτήρας του Προέδρου της Επιτροπής, του κ. Παπαδημητρίου. Δεν είναι σκοπός της έρευνάς μας η διερεύνηση 717. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, όλοι αυτοί που καθυστέρησαν την 717 και δεν μιλάμε για τους κατηγορούμενους για τα απλά στελέχη της εργοσέα, αλλά μιλάμε για την ανώτερη ηγεσία, έχουν συμβάλει αποφασιστικά στο να σκοτωθούν αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, μετά από αυτό.

Γεια χαρά. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να σου διαβάσω ένα μήνυμα που σας στέλνει η αδελφή μου, η οποία δυστυχώς εργάζεται και δεν μπορεί. Λοιπόν, επειδή γίνεται συστηματική προσπάθεια να παρουσιαστεί η απεργιακή συγκέντρωση της Παρασκευής ως μια συναισθηματική διαμαρτυρία του κόσμου που θέλει απλά να δικαιωθούν οι συγγενείς των θυμάτων και να αποδοθεί δικαιοσύνη, έτσι γενικά και αόριστα, χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά, θέλω να πω ότι πολλοί από εμάς που θα απεργήσουμε κινδυνεύουμε να χάσουμε τις δουλειές μας και κάποιοι έχουν ήδη απολυθεί. Πρόκειται για μια κορυφαία πολιτική πράξη, για σύγκρουση μεταξύ εργαζομένων και μεγάλων πολυεθνικών όπως η Hellenic Train, που δεν υπολογίζουν τις ζωές μας προκειμένου να κερδοφορήσουν στον υπέρτατο βαθμό. Αυτό άλλωστε είναι και το βασικό σύνθημα. Τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας. Το έγκλημα των Ντεμπών έχει ταρακουνήσει στη θέμελα πολλές συνειδήσεις και πέρα από την αμέριστη υποστήριξή μας στις οικογένειες των θυμάτων, την Παρασκευή θα μετρηθούμε με τον πόη μας. Είναι ένα μεγάλο αισιχτήρ από όλους αυτούς που μας ποδοπατούν, μας ληστεύουν, μας κλέβουν τις ζωές. Και ναι, ακόμα κι αν μας μποδίζουν να βαδίζουμε, εμείς δεν σταματάμε. Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε. Την Παρασκευή να είμαστε όλοι κάτω, έξω, να μην ξαναμπούμε ποτέ μέσα. Ένα παλικαράκι 21 χρονών μου είπε ότι για ό,τι του συμβαίνει φταίει η γενιά η δική μας που ξαναφέραμε και επιστρέψαμε τη νέα χούντα μορφωμένης αλληλείας. Του ζητάω συγγνώμη. Πραγματικά ζητάω σε όλα αυτά τα παιδιά συγγνώμη. Και φταίμε. Και σας ευχαριστώ πολύ. Να πω δύο ανακοινώσεις έχουμε να κάνουμε. Μία εγώ, μία εσείς. Σήμερα στην Ηλιούπολη 7 η ώρα η Ένωση Γονέων και πολλοί φορείς διοργανώνουμε συγκέντρωση και πορεία από τη μία πλατεία στην άλλη και φαναράκια και τα λοιπά. Θέλουμε και τοπικά να δείξουμε ότι είμαστε εκεί. Το Δημαρχείο μας για πρώτη φορά έχει βάλει μαύρες σημαίες, έχει βάλει και μαύρο πανό. Μπράβο στο Δήμαρχο. Πάλι, δεν μπράβο. Το είχαμε. Μπράβο στο Δήμαρχο. Και κυκλοφορούν αυτές οι φωτογραφίες. Αυτό από την Ηλιούπολη. Βεβαίως αύριο 9 η ώρα έχουν προσυγκέντρωση όλοι οι Ηλιούπολοι στο μετρό της Ηλιούπολης για να κατεβούν κάτω σωματεία φορείς, καλούν οι ευέδες και οι υπόλοιποι για να πάνε όλοι μαζί κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Ελπίζω μην έχουμε τίποτα εκπλήξει στα μετρό. Δεν θα έχουμε τίποτα εκπλήξει στα μετρό, θα πάνε όλα καλά. Όποιος τολμήσει. Χρυσοκοίδης είναι επικίνδυνος, είναι επικίνδυνος παράγοντας, είναι ο πιο επικίνδυνος παράγοντας που υπάρχει ο τόπος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή από κάποιον κινδυνεύει η ασφάλειά μας. Μετά από όλα αυτά που γίνεται, είναι από το Χρυσοχοίδη, όντως. Και αδίστακτος παράγοντας, όχι μόνο επικίνδυνος. Και ασταθής. Τι έχεις ανεβάσει εσύ? Ανέβασα το βίντεο Unity στο YouTube, στο κανάλι μου, στο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Είναι ένα βίντεο που παίζω στις παραστάσεις. Ναι. Τη μουσική έχει γράψει ο Άγγελος Σταματίου και ο Σίμος Σημειονίδης. Ένα μάζωμα είναι, συνολικό. Ναι, τα κείμενα και την σύλληψη, όλη την ερμηνεία έχω κάνει εγώ. Παίζει στις παραστάσεις, μου λέγανε ανέβασε το, ανέβασε το. Σήμερα ήταν η στιγμή που έπρεπε να ανέβει. Okay. Όποιος θέλει μπαίνει, το έχω ανεβάσει και στα social media. Δείτε το, είναι καλό να το έχετε δει πριν έρθει η αυριανή ημέρα. Θα μείνουμε λίγο σε ένα σημείο των πραγματογνωμόνων σήμερα το πρωί. Αυτό που έγινε. Που καταστράφηκαν τα στοιχεία σε τρεις μέρες, είναι αυτό που δεν πρέπει να συμβεί. Αυτό το λέμε ξεκάθαρα στην. Έτσι δεν χρειάζεται. Και χάθηκαν στοιχεία, δεν εννοείται. Εφόσον σε τρεις μέρες καλύφθηκαν, εννοείται ότι χάθηκαν στοιχεία. Αυτό λέμε. Ας πούμε, σε ατυχήματα όμως του ήλιου είχε μείνει το αεροπλάνο για μήνες εκεί. Ακριβώς το ίδιο πρέπει να γίνει και σε αυτά. Μέχρι η δικαστική αρχή και δευτερεύοντος ο ΕΝΤΑΣΑΜ να πάρει τα στοιχεία που χρειάζεται και να κάνει πλήρη χαρτογράφηση, το λέμε. Χαρτογράφηση, αυτοψία. Και ό,τι άλλο χρειαστεί για να γίνει μια πραγματικά σωστή αυτοψία του χώρου. Έτσι, δηλαδή, η χαρτογράφηση και αυτοψία του χώρου. Ώστε να γίνει μια σωστή και πραγματική διερεύνηση. Είναι αυτό το ηχητικό που ακούσαμε πριν, μαζί με τη συνέχεια του. Αυτά λένε οι ειδικοί, αυτά λένε και είναι οι λογικοί. Τι έλεγε ο ανεκδιήγητος υπουργός δικαιοσύνης? Μία σύντομα απάντηση για το μπάζωμα θα μας δώσετε. Εάν έγινε, δεν έγινε, πώς έγινε, τι έγινε εκεί. Έχει απαντηθεί. Επειδή επανέρχεται. Εδώ σε αυτή την εκπομπή, πριν ένα χρόνο. Είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα. Και τι είπαμε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαν δημοσιοποιηθεί πια. Είναι ότι κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάθηκαν από εκεί δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Και πήγε λίγο παραπέρα. Αυτός θα εγγυηθεί τώρα για τη δικαιοσύνη. Αυτός που λέει αυτά και το αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο, βγάζουμε τα οστά των ανθρώπων, τη βεβήλωση. Αυτός θα υπερασπιστεί, υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη, είναι 2 παρα 10, είναι υπουργός. Ακόμα τον έχει εκεί. Ναι. Να πεις ποιος τον έχει, είναι ο πιο ταιριαστός. Για αυτή την κυβέρνηση είναι ο πιο ταιριαστός. Και αυτός και ο Χρυσοχοίδης και όλοι αυτοί που έχει διαλέξει. Ο Άδωνης, ο Βορύδης. Τελειωμένη. Ξεκινήσαμε με πλακιά, θα συνεχίσουμε με πλακιά. Μια μέρα η δικαιοσύνη θα έρθει λάκι.